Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. Başka Pop programından herkese merhaba. Bugünkü programımızın ilk konuğu Mehmet Güreli. 7 Nisan 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Güreli, ortaokulu Avusturya Lisesi'nde, liseyi Hürriyet Koleji'nde okudu. 2 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe eğitimi aldıktan sonra okulu terk ederek gazetecilik yapmaya başladı. 1973'te ilk ve son 45'liği Viva Love'ı yayınladı. 1976 yılında Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 1984'te kurduğu Nisan Dergisi zamanla Nisan yayınlarına dönüştü. 1985'te ilk öykü kitabı Sıcak Bir Göz yayımlandıktan sonra 1987'de 18 dakikalık ilk filmi Vapurlar belgeselini, ardından Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Necdet Mahfi Ayral ve dünya yazarlarının gözüyle İstanbul belgesellerini çekti. Vapurların müziklerinin yer aldığı albüm bir yıl sonra aynı isimle piyasaya çıktı. Programımızda dinleyeceğimiz ilk şarkı bu Vapurlar Blues albümünden geliyor. Mutluluk. Thank you. 1993'te Alope'nin Odası adlı ikinci öykü kitabını yayımlayan Mehmet Güreli, ilk albümü Cihangir'de Bir Gece'yi 1995'te çıkardı. Hem kaset hem CD formatında piyasaya sürülen bu albüm ağırlıklı olarak İngilizce şarkılardan oluşuyor. Müzik türü olarak Mehmet Güreli de dinleyicileri de belli bir sınıflandırma yapmaktan kaçınıyor. Ancak müziğinin genel olarak caz, reggae, blues gibi türleri barındırdığı söylenebilir. Şimdi 1995 tarihli Cihangir'de Bir Gece albümünden bir şarkı dinliyoruz. Harmony. blame. You can always fall. You can always think. You can always find. You can always thought. You can always blame. You can always blame. You can always fall. You can always think. You can always find. You can always thought. Mehmet Gürel'in Cihangir'de Bir Gece albümünden bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Children. Bye. must leave it alone. You must go in your own. Children playing all the time. Children playing every time. Children, they never give up. Children, they never give in. Children playing all the time. Children playing every time. Children, they never give up. Children, they never give in. Birbirinden usta müzisyenlerle işbirliği yapan müzisyen, bu albümde de öncekiler gibi tamamen kendi beste ve sözlerini kullandı. Şimdi bu albümden Come Out to the Sun adlı şarkıyı dinliyoruz. Come on to be a friend, the air is calling you. Sırada Mehmet Gürel'in Yağmur albümünden bu sefer Türkçe bir şarkı var. Koş git bir de sen bak. Başka pop devam ediyor. Henüz görmedim ben dünyayı. Daha konuşmadım ben seninle hiç. Mırıldanıyorum boş derler sana. Konuşamıyorum öfkeyle yenik sen. Dallar kırılıyor biz kuşlar derken. Ellerim üzülüyor kış ölürken. Koş git bir de sen bak. Koş git bir de sen. Koş git bir de sen bak. Koş git bir de sen. İpler çürümüş, bozulmuş tren. Alçılar, kanatlar hep bizi gizler. Koş git bir de sen bak, koş git bir de sen. Koş git bir de sen bak, koş git bir de sen. Bir yandan kitap yazan, diğer yandan yüzlerce resimden oluşan sergiler düzenleyen Mehmet Gürel'i, resim, sinema, edebiyat ve müziğin kendisinin vazgeçilmezleri olduğunu söylüyor. Ayrıca İkinci Bahar dizisinde ve Gönül Yarası filminde rol alarak kendini oyunculuk alanında da kanıtladı. Hatırla Sevgili dizisinde de şarkılarıyla var olan müzisyen, 1998 yılında Ada Müzik'ten çıkan Kent Ozanları albümüne de bir şarkıyla katkıda bulundu. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. Şiir Ömer Hayyam'a, müzik Mehmet Gürel'e ait. Kimse Bilmez. Geçti gözyaşları kaldı çimende. Güllengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeri eser yırtar ettiğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gülengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher ilin eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbülüm. Gözyaşları kaldı çimende. Gülengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Mehmet Güreli 4 yıllık bir aradan sonra 2002 yılının Mart ayında 4. albümü Odamda Yolculuğu çıkardı ve ilk kez tamamı Türkçe bir çalışmaya imza attı. Bu albümünde de her zamanki müzikal üslubunu koruyan Güreli, bu albümdeki tek fark olarak az da olsa senfonik rock tınıları kullandı. Odamda Yolculuk, Güreli'nin kendi dünyasına, kendi odalarına gidişini ele alıyor. Her ne kadar şarkı sözlerini Görkem Yelten yazmış olsa da Güreli'nin duygularını da yansıtıyor. Bu albümden bir şarkı dinliyoruz şimdi. Kırmızı. çalmışsın kaybolan kedere. Korkusuzluk var yine kırmızı sözlerde. Gözlerinde bir şarkı mı var? Sonra hislerini kurtaran. Sevgiden bir gece geldi yeniden, yine ben kaybolup giden. Mehmet Gürel'in Odamda Yolculuk albümünden bir şarkı daha dinliyoruz. Pervaneler. Kalabalıkçıların sesi kulaklarımda. yandan albüm yaparken, bir yandan da resim sergileri açarak, yayıncılık, yönetmenlik yapan Mehmet Güreli son albümünü 2007'de çıkardı. İplerin Kopuşu adlı bu albümde diğerleri gibi dingin, bazen hüzünlü ama müzikal üslup açısından yine öncekiler gibi caz, blues tınılarıyla dolu bir albüm oldu. Sözler yine önceki albümde olduğu gibi Görkem Yeltan'a, besteler Mehmet Güreli'ye ait. Şimdi bu albümden albüme adını veren şarkıyı dinliyoruz. İplerin Kopuşu. Başka Pop devam ediyor. Mehmet Güreli'den son bir şarkı daha dinliyoruz. Son albümü İplerin Kopuşu'ndan bir şarkı. Nereye Kadar? Thank you. Bugünkü programımızın ikinci konuğu Haydut Grubu. Yaklaşık 10 yıl kadar önce Volkan Akmehmet ve İnanç Şanver Ronin adlı bir grup kurarak profesyonel müzik hayatlarına başlamış oldular. Taksim'de sahneye çıkarak isimlerinden söz ettiren bu grup 2,5 yıl gibi bir süre boyunca çeşitli mekanlarda sahne aldılar ve konser verdiler. Bu arada kendi besteleriyle de uğraşan Ronin üyeleri 2001 yılında Manhattan Ice Dream Yeni Yetenekler Yarışması'nda Gidemem adlı besteleriyle ikincilik ödülünü kazandılar ve özellikle internet ortamında çok popüler oldular. 2007'de askerlik görevlerini bitiren Özcan Karanfil ve Sancak Şahin'in de katılımıyla kendilerini grup adı olarak Haydut'u seçtiler ve yoğun bir çalışma sürecine girdiler. Bu sürecin sonunda da 2009 yılının Mart ayında tamamen kendi bestelerinden oluşan 12 şarkılık Olsun Varsın albümleri piyasaya çıktı. Neticede grupta Volkan Akmehmet vokal ve gitarda, İnanç Şanver gitar ve geri vokalde, Özcan Karanfil gitarda ve Sancak Şahin bas gitarda yer alıyor. Prodüktörlüğü Duman ve Teoman'la da birlikte çalışmış olan Önder Bilge tarafından yapılan albümün kayıtları sırasında davulda Can Güngör eşlik etti. Eylül ayından bu yana Fox TV'de haftanın 5 günü yayınlanan Deniz Yıldızı isimli dizinin jenerik müziği olarak Haydut'un aynı zamanda ilk video ve klip şarkısı Kendin Ol Yeter kullanıldı. Bu da grubun adının duyulmasına büyük katkıda bulundu. Şimdi Haydut'tan bu şarkıyı dinliyoruz. Kendin Ol Yeter. Sen hiç durmadan kendin olsan yeter, anlık olay. Zamansızlık var ya, aslında kalsan sandığından bile kolay. Yürürsün sen hiç durmadan kendin olsan yeter, anlık olay. Olanlar oldu, geri sarma, düşünüp çok kendini yorma. Zaman akar, döner dünya yolculuğun tek başına. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular kadar cevabı olmaz, sorular zarar. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular. Sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular kadar cevabı olmaz, sorular zarar. Kendin ol yeter. Sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular kadar cevabı olmaz. Haydut grubu sahnede kendi şarkıları dışında Mazhar Fuat Özkan, Barış Manço, Erkin Koray, Yeni Türkü gibi yerli müzisyen ve grupların yanı sıra bazı yabancı şarkıları da kendilerine özgü Haydut yorumuyla icra ediyor ve sık sık verdikleri konserleriyle dikkatleri üzerlerine çekmeyi sürdürüyor. Kendin Ol Yeter'den sonra albümün en eğlenceli şarkılarından Uçuyorum Kaçıyorum'a klip çeken Haydut grubu bu kliple sahne enerjisini ekrana taşıyor. İşte şimdi de sırada bu şarkı var. Uçuyorum Kaçıyorum. Dibini göremediğim kadehleri suçu yok asla asıl kabahat benim sonunu bilemediğim bu halimin derdi de dermanı da sensin. Haberin var mı şu halimden söyle, için rahat mı böyle bensizken söyle. Uçuyorum kaçıyorum ama İçiyorum bu gece ben sana. Uçuyorum kaçıyorum ama İçiyorum bu gece ben sana. Göremediğim kaderim suçu yok asla asıl kabahat benim sonunu bilemediğim bu halim derdi de dermanı da sensin. Haberin var mı şu halimden söyle, için rahat mı böyle bensizken söyle. Uçuyorum kaçıyorum ama İçiyorum bu gece ben sana. Uçuyorum kaçıyorum ama İçiyorum bu gece ben sana. Programımızın son şarkısına geldi sıra. Haydut grubunun Olsun Varsın albümüne adını veren şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. İçindeki tınırları bastırılmış duygular çıkacaklar biliyorlar içimde yer kalmadı olsun varsın gittiği yere kadar yalnız kalsın benim olmayan duygular. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.